आहुर्वे के है उपसर्ग से घया मनुष्य बोलम, उपसर्ग से घया मनुष्य बोलम, अतः अपामार्ग अपमार्ग अपामार्ग उपसर्ग से घय मनुष्य बहुलम है अनुबंध है ना। उपसर्ग से घई अमनुष्य बहुलम सूत्र है, अपामार्ग लघु में आता है, अपमार्ग अपामार्ग दो बनता है। शक दृश ज्ञा ग्ला घट रभ लभ क्रम सहारास्त्यर्थेषु तुमन सह क्या गे अरह अरहस्त्यर्थ अरह अरस्ति अस्त्यर्थेषु सह आगे अरह अस्त्यर्थेषु तुमन ये सु उपपदेशु धातु तुमन स्यात। ये सब उपपद रहते धातु से तुमन प्रत्यय शक शक उपपद रहते शक्नोति शक्नोति भोक्तुम भुजता भुज तुमन भोक्तुम मनिया पुगंध गुण होकर शक्नोति भोक्तुम एवं धृष धातु से इंद्रिषा प्रागल भी धृष्णुति भोक्तुम कर्तुम धृष्णुति जानाति ग्लेहर से ग्लायति घटते रभते आरभते लभ से लभते रभ लभ क्रम क्रमते बन जाएगा और उस क्रम के आगे सह उत्साह अर्थ उत्साहते त्रिका मिले उत्साहते अर्हति वह भोक्तुम हो गया। आगे अस्ति अर्थे से तुमने जो अर्थ दिया है मूल में अर्थ ग्रहणम अस्ति नैव संबध्यते अनंतरत्वात् अर्थ ग्रहणम क्या दिया मास्ति नहीं अर्थ ग्रहण मस्ति नैव मस्ति माँ दीर्घ नहीं चाहिए अर्थ ग्रहण मस्ति नैव मस्तिना एव संबंध अस्ति के साथ अस्ति अर्थेषु अस्ति के आगे अर्थ आए तो अर्थ का अस्ति के साथ संबंध अस्ति अर्थेषु समय अनंतरत्वात् अस्ति भोक्तुम भवति विद्यते भोक्तुम भोक्तुम विद्यते भवति अस्ति सब हो गया। पर्याप्ति वचने स्वलम अर्थेषु पर्याप्ति वचनेशु अलम अर्थेषु पर्याप्ति है पूर्णता तद्वाचिषु सामर्थ्य वचनेषु उपपदेषु तुमन स्यात् पर्याप्ति पूर्णता उस तद्वाचक उपपद सामर्थ्य वाचक सामर्थ्य वचनेषु तुमन प्रत्यय पर्याप्त भोक्तुम पर्याप्त उपपद रहते भुजदासी तुमन भोक्तुम भोक्तुम अव्यय हो जाएगा कैसे हाँ क्रीन में जंत प्रवीण कुशल पटु इत्यादि ये पर्याप्त सामर्थ्य वचन अलम अर्थेषु पर्याप्त वाचक अलम पर्याप्त अर्थ में प्रवीण भोक्तुम कर्तुम कुशल पटु इत्यादि पर्याप्ति वचनेषु किम अलम भुक्त्वा अलम भुक्त्वा यहाँ निषेध अर्थ है तो इसलिए तुम नहीं हुआ। अलम अर्थेषु किम पर्याप्तम भुंक्ते अलम अलम अर्थेषु मतलब पर्याप्ति वचनेषु अलम अर्थेषु पर्याप्ति वाचक शब्द है पर्याप्तम किंतु अलम अर्थ नहीं क्यों प्रभुतता यह गम्यते न तो भोक्तु सामर्थ्यम अलम अर्थ मतलब सामर्थ्य बहुत है इसे कुशल भोक्तुम पटु भोक्तुम तो भोक्तुम सामर्थ्य है यहाँ पर्याप्तम भुक्ते बहुत खाता है किंतु भोक्तु सामर्थ्य इसमें नहीं इसलिए पर्याप्तम भुंक्ते भोक्तुम नहीं होगा। प्रभुतता यह गम्यते पर्याप्तम भुंक दोगे बहुत खाता है भोक्तु सामर्थ्यम यहाँ न तो भोक्तु सामर्थ्यम न तो गम्यते भोक्तु सामर्थ्य न गम्यते। काल समय वेलासु तुमन काल समय वेलासु पर्यावाचिक पर्याय उपादानम अर्थोपलक्षणार्थम दूसरे अर्थ में अन्य कोई शब्द हो तो भी हो जाएगा तुमन कालार्थेषु उपपदेषु तुमन स्यात् काल भोक्तुम समय भोक्तुम वेला वा अनेहा वा भोक्तुम अनेहस वही कालार्थ के भोक्तुम समय प्रैषादि ग्रहण यहाँ अनुवर्तते तेन या न प्रैषादि सर्ग काल है यहाँ नहीं भूतानि काल पचती वार्ता यहाँ प्रेष अतिसर्ग आदि नहीं यहाँ तो अनुवाद ही भूतानि काल पचति इति वार्ता मालूम है ना। हाँ, ये अस्मिन् महामोहमये कटाये मासत्तु दर्वी परिघटने न आगे। हाँ, ये सूर्येन्दुना पाठ है और महाभारत में सूर्याग्निना, उसमें सूर्याग्निना रात्रि दिवेन्धने न भूतानि काल पचति इति वार्ता। हाँ हाँ, इसमें प्रश्न पहले है ना, प्रश्न कोम का। हाँ, ये महाभारत वन पर्व में है, उसमें थोड़ा अलग प्रकार है। मैं भी पहले लिखा था कावेय वार्ता, कावेय इसे लिखा था, कावेय वार्ता किम आश्चर्य क पंथा कश्च मोदते ममेताश्चतुर प्रश्नान कथयित्वा जलम पिब, ऐसे लिखा था। किंतु महाभारत में है को मोदते किम आश्चर्य क पंथा का च वार्तिका ममेता चतुरा प्रश्नान, ये आगे ठीक है, कथयित्वा जलम पिब। तो ऐसे पाठ कहीं है किंतु महाभारत पुस्तक में ऐसा है, महाभारत वर्ण परम में आया को मोदते किम आश्चर्य क पंथा का च वार्तिका ममेता चतुरा प्रश्नान कथयित्वा जलम पिब। वही है सब कहीं बेपाठ वेदे को मोदते कश्च मोदते इसे पाठे और को मोदते रख दिया। इसमें मोदते का पहले उत्तर है को मोदते प्रश्न, पहला प्रश्न दिवस से अष्टमे भागे साकम पचति यो गृह अनृणी च अप्रवासी च सवारी चर मोदते। इसमें कहीं पाठ है पंचमे हनि षष्ठे वा, उसमें तो है दिवस से अष्टमे भागे, दिन के आठवें भाग एकदम अंत में थोड़ा एक बार पता पता कुछ पका कर खाता है कोई गृहस्थ, ऋण नहीं करता है प्रवास नहीं करता है, वही खुश है। इसमें पंचम हनि षष्ठेवा, पाँच छः दिन में एक बार कुछ साग पता कुछ खा लेता है, ऋण नहीं करता है। साकम पचति स्वे गृह यो गृह गृह स्वे गृह अन्य चा प्रवासी च सवारी चर मोदते, हे वारिचर समुदते, ऋण नहीं क्या है प्रवास नहीं करता है, तो पाँच छः दिन में एक बार पता पता कुछ पका कर खाता है तो वही प्रसन्न खुश की गृहत में। का वार्ता में तो नहीं किम आश्चर्य, किम आश्चर्य अहन्य भूतानि गच्छन्ति शेषा स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य मत परम। इसमें भी थोड़ा सा अहन्य भूतानि गच्छन्ति है यमालयम ऐसे पाठे हैं शेषा स्थावर में चंदी के मास जरिये शेषा जीवित में चंदी। अच्छा, श्रुतय विभिन्ना स्मृतय विभिन्ना में अलग प्रकार का है, तर्क प्रतिष्ठा तर्को प्रतिष्ठा श्रुतय विभिन्ना तर्को प्रतिष्ठा नैक मुनिर्यस्य मतं प्रमाणं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनयेन गतस्य पन्थाः। उसमें भूतानि काल पचति इति वार्ता में कालवाचक तो उपपद है, कालवाचक उपपद होने पर भी पक्तुम तुमन प्रत्यय नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, यहाँ अनुवाद है। प्रेषाति सर्ग सूत्र कहाँ है प्राप्त काल प्रेषाति इस पुस्तक में नहीं, नहीं प्रेषाति से प्राप्त काल प्रेषाति सर्ग प्राप्त काल सूत्र अनुवर्तित है इसमें तो होना चाहिए, ये चांदस वैदिक प्रत्येक तो रहेगा क्या सूत्र 3163 इस पुस्तक में नहीं एक तक सोचे मैंने किसमें इसमें आएगा। हाँ, तो इसमें वो गुटका में सूची है छोटे गुटका में सूची है देखा, इसमें इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमान है इस तो इच्छार्थ लिंग लोटो देखो, नहीं तो हेतु हेतु मत तो लिंग निकालो उसके आगे 2-3 सूत्र मिल जाएगा। प्रेषाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च प्रेष विधि अतिसर्ग कामचार अनुज्ञा प्रातः काल लेट वन क्वेश्चन। हाँ तो अच्छा अच्छा हाँ हाँ तृतीय खंड ठीक है ठीक है इसी नहीं हाँ हेतु हेतु में तलिंग रहा। तो प्रेषाति सर्ग आदि होने पर ही होता है अनुभूति, इसलिए भूतानि काल पचति में ये अनुवाद है। अनुवाद होने के कारण यहाँ तुम नहीं हुआ। भाव वचनाश्च भाव अधिकार मित अधिकृत्य वक्षमाना घयादय क्रियार्थायां क्रियायां भविष्यतिषु। जो भाव अधिकार में घय आदि कहेंगे क्रियार्थ क्रिया में हो जाएंगे भविष्यत में। यागाय याति घय हुआ यज धातु से। तुमर्थाच भाववचना तो सूत्र कारक प्रकरण में तुमर्थाच तुमर्थ यष्टुम याति से अर्थ में यागाय याति मतलब याग करने को जाता है। तो तुमर्थात भाववचनाच सूत्र से तुमर्थ में होने से भाववाचक है तो या चतुर्थी होगी। अण कर्मणि च कर्मणि उपपद हो तो अण हो जाएगा। कर्मणि उपपदे क्रियार्थायां क्रियाम च अण स्यात्। वहाँ तुम नूल क्रियाम क्रियार्थायां नूल का अपवाद अण हो जाएगा। कांडोलाभ व्रजति लुअन छेदन से कांडोलाभ कांड छेदन करेगा जो आगे करेगा क्रियार्थ क्रिया का छेदन करने के लो करने के जाता है या अति व्रजति। परत्वादय कादिन बाधते इगपथ ज्ञान प्रिग्रह आदि को भी बाध कर देगा। कम्बलदायो व्रजति कम्बलद बनता है क्या सूत्र है आत्मनुपसर्ग कह उसको ही बात करेगा। कम्बलदायो में ऑन हो गया जो कम्बल दातुम व्रजति इस कर्तव्य में कम्बल देता देने के लिए जाता है क्रियार्थ क्रिया है। आदिना सामगो गुरुकुलम व्रजति गा पुष्टग ये सब को बात करेगा। पद रुज विश्वासो घय घय प्रत्यय होगा। भविष्य निवृत्तम भविष्य चला गया। पद्यते असो इति पाद पद्यते असु पाद हो गया कर्मणि हुआ। रुजति इति रोग कर्तरी हो जाएगा असु कर्तरी है। और विशति इति वेश स्पृशति इति स्पर्श हो गया। क्या प्रत्यय हुआ घय श्री स्थिरे श्री अभिभक्ति और निर्देश लुप्त विभक्तिकम स्थिरे कर्तरी सर्तरे घय से आते श्री का पंचमंत का लोप कर दिया। श्री धातु से घय प्रत्यय होगा स्थिर अर्थ में स्थिर कर्तरी सरति कालांतर में सार जो स्थिर रहता है कालांतर को प्राप्त करता है श्री गति अर्थ के अतः अभी है आगे अन्य काल में भी रहेगा वो स्थिर अर्थ होगा तो सार बनेगा घय होकर के। व्याधि मत्स्य बलेशु चेति वाच्यम श्री से घय हो जाएगा। व्याधि में अतिसार व्याधि अति देखो यहाँ दीर्घ हो गया अतिसार में किससे दीर्घ होगा हाँ अतिसारे उदरा में व्याधि है दस्तादि है दे दिया उपसर्ग इति दीर्घ अंतर्भावित न्यर्थ होते सरति सरति हाँ अतिसार क्या अतिसार सारे अंतर्भावित न्यर्थ क्या रुधिरादिकम अतिशयन सारे तीर्थ रक्तादि अतिशयन इधर उधर करता है व्याधि। विसारो मत्स्य विप्रोषित से घय हो गया विसार हो गया मत्स्य सारो बले दृढ़ांग से चैती कोश वाक्य है तो इसमें व्याधि मत्स्य बलेशु बल में भी सार होता है सार बल अर्थ में भावे घय करने के लिए सिद्धावस्थापन धातु अर्थ है वाच्य धातु घय से आते एक सिद्धावस्था एक साध्यावस्था तिंगंत तो जो क्रिया है वो साध्यावस्था पचति यजति गच्छति इत्यादि और पाकम पाठम करो इत्यादि है सिद्धावस्था। सिद्धावस्था उनसे अन्य क्रिया की अपेक्षा करता है पाठ दर्शनम पाक लाभ छेदनम कहे तो क्या है करोति पश्यति इत्यादि की अपेक्षा है तो ये सब सिद्धावस्था पर धातु अर्थ है वाच्य धातु घय पाक पाक नहीं तो क्रिया सामान्य भाव शब्द का अर्थ है तिंग अर्थ में सो भाव आ जाता है भावा जीव बनता है तो तिंगंत होगा तो गय नहीं होगा। ये सिद्धावस्थापन कौन से भाववाच्य अर्थ होने पर भी जहाँ तिंग प्रयोग होना वहाँ भाव नहीं होगा, वहाँ साध्यावस्थापन्न है, सिद्धावस्था नहीं, सिद्धावस्था यहाँ है। तो घय हो गया पाक पाको, यहाँ जो सिद्धावस्थापन्ना भाव है वहाँ एकत्व द्वितीय संख्या का अन्वय होगा। साध्यावस्थापन्न में भाव में एकत्व द्वितीय का व्यापार के साथ संबंध नहीं होता है, कर्तरी एकत्व द्वितीय का होता है, क्रिया के साथ एकत्व द्वितीय नहीं। पठती पठत पचंती में एकत्व द्वितीय का अन्वय किसके साथ, कर्ता के साथ। स्फुरत स्फुलत्योर घई, स्फुर स्फुर संचालन, स्फुर संचालन घाय पर होने पर अन्य एच आत्म स्याद, पुगंत गुण होने के बाद ओ हो गया, फिर आत्म हो जाएगा घाई। स्पार स्पाल, स्पारे विस्तृत पुष्कल अर्थ है कंपन, और स्फाल है कंपन अर्थ है। उपसर्ग से घई इति दीर्घ परिहार, परिपूर्वक हृदय धातु से घाय हो गया, परिहार में दीर्घ हो गया, किस तो से इक काशे सूत्राया, काशे उत्तर पदे इगंत से व प्रादेर दीर्घ, काश धातु से गयों के आकाश, नी उपसर्गों से नी काश में दीर्घ हुआ, ये उपसर्ग से गय मानव दीर्घ प्राप्त है। इक काशे तो काश हो तो इगंत को दीर्घ होगा, प्र को दीर्घ नहीं होगा। नी काश अनुकाश हो गया, निकाश है उपमान निश्चय, इक किम प्रकाश, यहाँ उपसर्ग से गय मनुष्य बोलो दीर्घ नहीं होगा। अच्छा सम धातु है, सम से गाय करेंगे, गाय होने पर अतोपदा से वृद्धि प्राप्त है। नो धातु उपदेश से मांत से नाच में ही वृद्धि का निषेध हो गया, क्या बन गया सम, सम उपसम धातु से क्या पत्य होगा सम बनाने के लिए, गाय होगा तो अतोपदा वृद्धि हो जाएगी हैं, वृद्धि नहीं हुई कोई है आदेश, नोदा तो उपदेश से मानते थे आचमादेश तो चमपुर्ग आंग है तो वृद्धि हो जाएगी, किस सूत्र से, हाँ आचाम कमुकांत से बन गया काम, वम टुवम उद्गन से वाम बन गया। विश्राम इतित्व अपानी नियम, विश्राम करेंगे, विश्राम करो, विश्राम शब्द प्रयोग करते हैं ना, विश्राम शब्द पानी ने सम्मत नहीं है। सम धातु से घय करो, अतोपधा से वृद्धि प्राप्त है, उपधा में अ है क्या, सम धातु उपधा में अ है, हाँ अतोपधा से वृद्धि प्राप्त है, वृद्धि हो तो क्या होगा सम बन जाएगा। तो विश्राम पानी नियम नहीं क्यों बोलो, अनुधातु पर से हाँ उपधातु पर से दीर्घ निषेध होता है, ऐसे विश्राम बनेगा विश्राम नहीं बनेगा। अरे बनाएंगे तो निजंत आदि कुछ करके कर सकते हैं, वो वस्तुतः विश्राम। अकर्तरिच कार्य के संज्ञायाम, कारक में घय हो जाएगा, अकर्तरि कर्तव्य कारक में, ये तो लघु में आता है, आता है घई च भाव करणयो हो रंजेर न लोप सात, रंजु रागे से घय हुआ, नकार का लोप हो गया, राग रंजते अने अन्य किम रजत्य अस्मिन इति रंग, या किस अर्थ में हुआ, अधिकरण अर्थ में घय होगा, घय हुआ और क्या नहीं हुआ, न लोप नहीं हुआ, घय से भाव करण प्राश्यति प्रास, प्रपुर असूक्षेपण से घय हो गया, प्रास बन गया। संज्ञायाम इति प्रायिकम, जो दिया अघय अकर्तृच कार्य के संज्ञायाम घय होता है, संज्ञायाम प्रायिकम बिना संज्ञा भी प्रयोग होता है। को भवता लाभो लब्ध, लाभ में घय हुआ, दुर्लभ से प्राप्तों में, यहाँ संज्ञा नहीं है। इतोत्तरम भावे अकर्तरि कार्य के इति कृत्य लुट बहुलम इति यावत द्वयम अनुवर्तते, कृत्य लुट बहुलम आगे आएगा, क्या संख्या दिया आ चुका है, हाँ तो अष्टाध्याय क्रम के अनुसार इतोर्धम। तो भावे अकर्तृच कार्य के ये दोनों की अनुभूति चलेगी कृत्य लुट बहुलम तक, कृत्य लुट बहुलम की संख्या देखो कितने, तीन तीन एक सत्र, हाँ तो जो यहाँ आया ना घई च भाव कर भावे, भावे तीन तीन अठर है और अकर्तृच इसे यहाँ से चलेगा कितने, तीन तीन एक सौ तेरह। तीन चार कृत्य लुट बलम इति सदो जवे सन्दु प्रसरण धातु घायकन से नलोप वृद्धि अभाव से निपात्यते सन्द से घायकन से न का लोप हुआ और वृद्धि होनी से आतोथा निपातन कर दिया सदो वेग अन्यत्र सन्द यहाँ नलोप नहीं हुआ। अच्छा यहाँ अनिदिताम से नलोप हो जाता था नहीं अनिदिताम लोप था लोप क्यों हाँ की तिंगीत हो तो होगा घय में कीते हैं गीते नहीं इसलिए इसके लिए निपातन किया। अवो दे धो उद्म प्रस्रथ्र हिमस्रथा अबोध अगर एध ओद्म प्रसर्थ हिमसत अबोध उन्दी क्रेदन धातु से निपातन किया अबोध बनेगा। अच्छा उन्दी क्रेदन से घय कर दिया नलोप निपातन कर दिया और नलोप आदिगुण से गुण क्यों पहले अव आगे उन्द घय नलोप हो गया अव उ में गुण हो गया अबोध नलोप हो गया। अबोध का अर्थ क्या है अवक्लेदनम अबोध क्यों उन्दी क्लेदन गिला करना अर्थ है। उसके बाद है एध इंधि दीप्तों से बन गया इंधि दीप्त से घय कर दिया नलोप कर दिया धातु रहा इध इधन से गुण होगा गुण को पुगंत से उसको बाध करता है न धातु लोप अर्ध धातु से निषेध किन्तु निषेध को बाध करके निपातन करता है गुण एध बना दिया अबोध एध एध का उद्म उद्म बनाने के लिए धातु क्या है उन्दियर औनादि के मन प्रत्यो उन्दी औनादि के मौ कर दिया और नलोप कर दिया गुण भी कर दिया तो बन गया ओध म ओधम गुण निपा उद्म उन्दनम उन्दन है क्लेदन अर्थ है उन्दी क्लेदन है वही आगे संतर नलोप संत संदर्भ में सत्थ बन जाएगा प्रपूर्वक वृद्धि भाव से प्रस्रथ प्रकृष्ट शिथिल अर्थ हिमपूर्वक अंत से हो गया हिमस्रथ बन गया हिमस्रथ है हिमस्रथ का क्या अर्थ दिया शीत हिमस्रथ श्रथु ग्रंथ हिम के मैं होता नहीं प्रपुरुष हिमपुरुष घए संत संदर्भ विमोचन ये अर्थ है तो हिम का विमोचन अर्थ हो जाएगा हिमस्य संदर्भ प्रकृष्ट हिम प्रसृत हिमस्रत है हिमस्य विमोचनम अथवा शीतलता है पिघलना हाँ होगा विमोचन पिघल जाना शीतलता हो जाना ढीला हो जाना। परिमाणाख्यायां सर्वेभ्य सर्वे भी धातु घय हो जाएगा परिमाणाख्या में अजपर बाधनार्थम इदम अच अप ए रच छच रिदुरप से अप इसको बाध करने के लिए ये हो गया एकस तंडुल निचाय तंडुल निचाय में निपुरक चीय धातु से घय हो गया निचाय हो गया तंडुल निचाय। अच्छा चजो को घिण्य तो प्राप्त है नहीं अंत में हो तो पाक बनता है सूत्र है ये सूत्र आ गया है अभी अभी आने वाले सूत्र है निकाय सामिधेनिषु सूत्र है आ जाएगा हाँ वो का अलग सूत्र है। शरीर उपसमाधान निवास चिति शरीर उपसमाधानेशु आदेश चक आदेश चक सूत्र करता है चजो कुछ नहीं होता है तो यहाँ बन गया निचाय राशि है तंडुलाना निचाय राशि का था ढेर परिचित देते परिमाणाख्याम दो सूर्प निष्पाव निष्पूर्वक पुण्य पवन से सूर्प से निष्पाप पवित्र साप करते हैं तो दो जो दिया दो सूर्प का विशेषण है सूर्प के द्वारा निष्पाव का विशेषण होगा दो शुभ से साफ करते सूर्प निष्पाव सूर्पेण निष्पाव दो कारो दो कारो है दो ढेर है दो ढेर है क्रियते विषयविधिकार धान्य राशि ढेर है दो कार सूर्पेण निष्पाप निष्पाव अत्र विक्षेप्यमानो धान्यादि परिच्छिद्यते धान्यादि का परिच्छेद होता है विक्षेप करते उसको तो द्वेव कर्म जो दिया है द्वि का अत्र किसके संबंध में दिया द्वि का सर सूर्प के साथ संबंध कहाँ दिया है द्वित दे दिया यहाँ 315 नीचे से द्वितीय पंक्ति है द्वित्वम तो सूर्प द्वारा निष्पाव्य अन्वेति सूर्प के द्वारा अतः सूर्प द्वित्वम आर्थिकम शब्द से नहीं अर्थ से सिद्ध होता है दो सूप से साफ करके रखा गया दार जारु कर्तरी नीलुक्ष वार्तिक है दार जारु कर्तरी नीलुक्ष द्री विदान से नीचे करके दार यंत्र दारी बन गया उसे घए करेंगे तो यहाँ दार बन गया तो इसमें चित दारयंती चित्तम विद्रावयंती थी दारा भारी घए कर दिया नीलुप को बाध करके नीलुपम बाधित नीलुक्ष नीलुक्ष अच्छा लूक कर दिया नी का लोप तो प्राप्त था नेरण से लोप को बाध कर लू कर दिया तो दार बन गया लोप होने पर प्रत्यलोप प्रत्यक्षण होता इसे दारा बन गया दारा स्त्री बहुवचन है जरयती जार ज्री वयहन से अभिन्यंत से घय नीलू कर दिया तो हो गया जार है उपपति जो कोई स्त्री का दूसरे किसके साथ संबंध हो तो उसको जार कहते हैं हाँ